تبلیغ کی تاریخ میں کئی باتیں ایسی سب رہی ہیں کہ جو بعض محسوس میں نہیں محسوس پھر بعد میں نے جی چیزیں لیے اور سمجھدار لوگوں نے اس کو فرق بھی کر دیا اور اس میں کئی باتوں کی اصلاح کی ہے، لگن نے متوجہ کیا اس کیا، سمجھدار لوگوں نے استعمال کیا ہے۔ ہمارا ریوا کا مرکز ہے چاور کا، اس میں ایک مولوی عبدالقادر صاحب افغانی ہیں، اس کے بیان ترجمہ کا بیان، اس نے کہا کہ مر رہا من کو من کرن فل غیر ہو بھیا دل ہی پہل لمبی سطح ہو بھلے سانی پہل لمبی سطح ہو بکل بھی اور جو کوئی تم نے برائی کو دیکھے چاہیے اس کو ہاتھ سے روکے، کیا ہاتھ سے روکے یہ کوئی لڑائی جھگڑے ہی تو مراد نہیں ہے، کھلائے پلائے خدمت کرے آدمی، ہاتھوں کو لائے مگر میں تو اس کی برائی کو روک سکتا ہے آدمی۔ جب بیان ختم کیا تو میں نے کہا مودی صاحب یہ کس لیے آپ نے کہاں سے کیا؟ اس کو اسلانی نے کہا، کسلانی نے کہا، شاہ ولی اللہ نے کہا، نور شاہ کشمیری نے کہا، امام نووی نے کہا، کس نے کہا؟ آج میں عالم تھا کیونکہ اندازہ ہوا کہ اس لیے تو میں نے لال خیال کیا ہوا امیر صاحبان کو سنے ہوئے صاحبان اس آدمی خاموش ہوتے، مودی صاحب اصل تصویر تو وہی ہے نا کہ طاقت سے روکنا، میں ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہوتا ہو لیکن بات آج کہہ رہے ہیں سب اس میں شرمندگی بھی اس کی ہوئی تھی۔ تو صاحب اس رہا بڑا دلچسپ ہے، مولوی عبد الغفور صاحب سطح کا یہ ہمارے فلاں شیخ صاحب کا مرید، ہماری مسجد میں گشت کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر ظاہر بیان کر رہا تھا گشت کو، اس نے مولوی عبد الغفور صاحب سطح والے نے کہا ہے کہ آزاد وطن کی سبھی اللہ اور حسن خیروں میں دنیا مافیا، اللہ کے راستے کے صبح شام دنیا مافیا سے بہتر ہے، اور اس سے مراد جو ہے تو دنیا کو تو اللہ نے کہا ہے کہ دنیا کی قیمت اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافر کو پانی بھول پانی میں ملتا، دنیا کی تو قیمت نہیں، اس سے مراد سارے اعمال ہیں، سارے اعمال ہیں، سارے فرض واجب سارے اعمال اس نے بیان کر دیا۔ تو جیسے کہا یہ غفور صاحب سدے والے نے کہا، وہ اگر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا میں مانیٹر تو ہوتا تھا، جو خلق جو مریض خلفاء تھے سارے وہ درد تھے مجھ سے مانیٹر تھا، تو مولوی عبد الغفور صاحب رائے انہیں مجھ سے ملا، میں نے کہا مولوی عبد الغفور صاحب یہ آپ نے تشریح کی ہوئی ہے تغزل تنقید سب اللہ اور آخر خیر مرل نے معافیا سارے اعمال سے بہتر ہے، یہ آپ نے کہاں سے کی ہوئی؟ چلو میں آپ کو دو حدیثوں اور سناتا ہوں، اج تقبیرۃ الاولیٰ خیر من الدنیا معافیا، تقدیر اللہ دنیا مافیا سے بہتر، رکعت آنے کی جو پھر لے لے خیر عمر دنیا مافیا، رات کے پیڑ میں دو رکعت ہے تاجر کی دنیا مافیا سے بہتر، اس میں کون سی دنیا مافیا مراد ہے اور اس میں کون سی دنیا مافیا مراد ہے؟ جیسے کہتا ہوں جب آپ اسے گڑبڑ کر پریشان کر دیا، اس نے کہا میں ابھی جاتا ہوں، میں مرکات میں دیکھتا ہوں کہ حدیث مشکات شریف کی حدیث ہے، مرکات میں اس کی جو شرح ہے اس میں اس پر باس ہو، چلے گی آدمی نہیں اس میں باس کی پڑا، اس نے تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ ساری دنیا کسی کو مل جائے اور اس کو خیرات کر دے، جتنا ثواب اس پر ہونا ہے اس سے بڑھ کر ثواب ہے تو ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں، ساری دنیا کی نعمتوں کو ایک طرف رکھا جائے اور اللہ کے راستے کی صبح شام کو خیر پر رکھا جائے تو اس سے یہ دو تشریح واپس آ کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس میں تو یہ دو تشریح لکھی ہوئی ہیں، اس سے کہا میں کیا کروں، میں نے ایک بہت سکھا آدمی سے یہ تشریح سنی تھی، اس کو میں نے بیان کرنا شروع کر دیا، میں نے کہا جی سکھا آدمی سے میرے کئی ہوتے ہیں، اصل تو کتاب ہے 1400 سال عمر جس پر متفق آئی ہے، اس پر کوئی مزید اضافہ تو کر نہیں سکتا، اور اس نے 1400 سال کوئی بات نہیں تھی، 15ویں صدی میں جا کر وہ بات نکل آئی ہو، 1400 سال عمر میں نہیں تھی. جو ہمارے آج دوسرے امیر صاحبان ہیں، ڈائریکٹر بھی ایک امیر صاحب ہیں، یہ خبر ہوں گے. اس طرح کی بات آئی ہوئی تھی ہمارے مسجد میں، تو ہم نے دعوت بھی کی ان کے کھانے کی، دعوت بھی تھی. ایک نوجوان شاہ کو کہہ رہا ہے کہ شروع میں کام شروع ہوا تھا، اتنی صدیاں ختم ہو گیا تھا ہی نہیں، پھر اب شروع ہوا. تو وہ اتنی صدیاں نبی اللہ عمر سے ہے، وہ عمر کا بندوبست ہی نہیں کرتا. اور یہ کافی خطرناک بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس کو جو لوگ کہہ رہے ہیں، تو ہمیں کسی نے چلائی ہوئی ہے، نے کسی مرکزی آدمی نے اخبار کو چلایا ہے تب یہ چلی ہے. ایک دفعہ بھری کے بعد 10 دن گزار کے واپس آئی نہ چروزہ واپس، ہمیں ایک بڑے مین کا حوالے کیا جن کی کارگزاری سنی، اور ان کو ترغیب دی دوست کارگزاری سنی. اس نے کہا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، جلدی آئیں، زبان کا پہلے کرائیں تاکہ جائیں پر جلدی لائیں. ہم بیچارہ پریشان ہو رہا ہے، مجھے سے پریشان ہوتی ہے، تم کے لیے وہیں پر لایا کرو آدمی کو. آج اس کے لیے ہم نے 1 گھنٹہ دیا ہوئے روزانہ، کیونکہ اس مجلس میں اسی مقصد کے لیے آنا چاہیے. قرآن صاحب مرحوم جو جنات کے بہت ماہر تھے، رائیون کے مقیم سے رائیون سے فارغ کر دیا گیا. جنات ہاتھ والے آدمی ان کے پاس آتے ہیں تو پھر وہ رائیون کے ماحول والے ہی ہوتے ہیں. کارٹون بچوں میں بے صبری، چلبلا پن، دھوکہ دہی اور غیر ذمہ وار طرز کو پیدا کر رہے ہیں. پتہ نہیں بچے آگے جا کر کیا کریں گے. بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو بس صرف کارٹون دکھاتے ہیں، بڑے نیٹ والے لوگ نمبر کر کے آج کرتا ہے، بس ٹیلی ویژن سب کارٹون دکھاتے ہیں. کارٹون تو خاص طور سے پہلی آئندہ نسل کے کا کام بنانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے. کیا آپ آدرن کر رہے تھے جی؟ ہاں میاں جی نے بٹھایا جی، تو اس نے کہا کہ یہ کام جو ہے یہ خواجہ منیر الدین کی ڈیری رحمۃ اللہ علیہ کام سے بڑھ کر. کیوں؟ انہوں نے تو گائی نہیں بنائی، بولے ریاست نے گائی بنائی تھی. وہ سلسلہ جس کا خواجہ اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد 14 15 نمبر کا پر کا گائی بولے ریاست صاحب ہے، ان کے لوگوں کے حقوں مطلب یہ کیا، جس سے آگے سلسلہ چل رہا ہے. تو آپ یہ تو سزا فرض کریں کہ غلبہ حال میں اگر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اخبار کو خراب بھی ہو، ان کے سوانے میں ان کی طرف سے لکھ کر شائع نہیں کی گئی کہ عمر کے سامنے پیش ہوئے اور عمر نے اس پر ذرا تنقید کی ہوئی. مولانا پالمپوری صاحب نے رائے گڑھ کے اجتماع میں کہا کہ کئی باتیں درج نہیں تھیں، ہمیں جو ہے تو بعد میں مخصوص میں نہیں بنی، ان کو ہم نہیں کہتے ہیں. مخصوص جن قرآن عزیز کے بعد آئے تو نہیں کہتے ہیں، اس وقت غلبہ حال میں ہم کہہ دیے ہیں. غلبہ حال میں کئی بس یہ کئی اہل علم کی باتیں، ساری باتیں جو ہیں اس پر اس کو مت نہیں مانا ہوا. مولانا قاسم نوسی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت ہے، لیکن جمعہ فی القرآن جہاد میں جمعہ وہ مانتے ہیں، جبکہ سارے جو بند والوں نے ان کے سفر کو نہیں مانا. کہتے ہیں کہ اس میں مولانا قاسم نانوزی منفرد ہیں، اکیلے ہیں. لہذا باقی ہے جو بند اس پر نہیں مانتے ہیں، ان کی اس بات کو نہیں مان رہے، اس میں منفرد ہیں. ان کی ساری باتوں کو مان رہے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہماری قابل فخر شخصیت ہے، جہاں ان کی بات کو نہیں مانتے. جمع بالکل تو نے دلائل کے ساتھ کہی ہے، ان کو وہ جانے ان کا اللہ جانے، لیکن ہم جو جمہور کے دلائل کو لیتے ہیں تم اسی کو لے کر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایسے وہ کتاب سے یہ باتیں سامنے آ گئی تو میں نے آپ کو کچھ باتیں عرض کر دی ہیں اور خصوصاً علمی باتیں جب ذرا مشکل ہوتی ہیں وہ بڑے لوگوں سے لے کر اسی کو آگے چلانا ہوتا ہے. ہماری طرح آدمی تو اپنی طرف سے کوئی بات کہہ نہیں سکتا. کچھ بات پوچھتے ہیں آپ پوچھیں کچھ مزید سامنے آئے بات. اس میں خطاب سارے انسانوں کو ہے اور مطلب کہ چوبے سے ہونی چاہیے جماعت کو ایک محبوب مسلمان سارے انسان کا سمجھ کر کے خطاب ہے اس مسلمان کے کام سب مسلمانوں کا مسلمانوں کو خطاب ہے اس میں ایک جماعت ہونی چاہیے. یہ سارے مطلب یہ کس طرح ہے کہ خطاب مسلمانوں کے اس میں جماعت ہونی چاہیے یا یہ کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ سارے خطاب ہو خطاب ہے. ہاں سارا ہو سکتا ہے. یہ خطاب کا وقت مسلم ہے مسلمان نا کہ یہ شروع میں ہم جب جماعتوں میں جاتے تھے تو ڈھائی گھنٹے تعلیم صبح کے وقت ہوتی تھی اور پنجاب میں تو نمازیں ہو جاتی ہیں نمازیں ڈھائی بجے ہوتی ہیں نا کیلولہ سے پہلے ہو جاتا ہے. ڈیڑھ گھنٹہ تعلیم بعد میں ہوتی تھی. چار گھنٹے تعلیم میں لگائے جاتے ہیں. اب تعلیم کا دورانیہ بھائی صاحب نے مختصر کرا کے پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ چھوڑ دیا. باقی سارے پھرو اور بولو. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس میں جو ساتھیوں میں پختگی آتی تھی اور ان کا فہم پیدا ہوتا تھا وہ فہم نہیں پیدا ہو رہا. اس میں چھ گھنٹے سونے کے لیے اور دو گھنٹے جو ہے تو ضروریات کے لیے آٹھ گھنٹے, چار گھنٹے دعوت, چار گھنٹے تعلیم, چار گھنٹے ذکر عبادت اور چار گھنٹے خدمت. اس کی اتنی تعلیم چار گھنٹے ہے. یہ جو فضائل اعمال اور فضائل اعمال, فضائل سرکار, فضائل حج اور جزاء الاعمال ان کو جم کر پڑھا جائے اور سنا جائے. اور کیونکہ تعلیم اپنے ساتھیوں میں پختگی اور اصلاح صلاح فلاح ہو تعلیم سے کرے. چار گھنٹے تعلیم, چار گھنٹے دعوت, چار گھنٹے تعلیم, چار گھنٹے ذکر عبادت ہے. ہاں جی تو چار اعمال میں ہر بارہ کے لیے چار چار گھنٹے ہونے چاہیے. دعوت, تعلیم, ذکر عبادت, خدمت, چار اعمال ہیں ان کے لیے ہر عمل کے چار چار گھنٹے ہیں. عبادت میں فرائض بھی آ جاتے ہیں, نماز اور فرائض واجبات ہوں تو موقع ہو گئے, پھر نوافل ہو گئے, تلاوت ہو گئی, تلاوت ہو گئی, ٹھیک ہے نا. کہ بغیر نوافل کی پابندی کے, بغیر تسبیحات تلاوت کی پابندی کے میں چلتے پھرتے رہنا, بولتے رہنا, یہ چیز جو ہے تو اس طرح قدرت کو کرے گی, یہ تقویٰ پرہیزگاری کو نہیں پھیلائے گی. ساتھیوں کے ذکر کی, بیٹھنے کی, تلاوت کی, نوافل کی عادت ہی نہیں بن گئی. افادوں کو استخفاف کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ کے مقابلے ہلکا عمل ہے, اس کو وقت ہی نہیں صحیح. ان لوگوں کا جو کچھ نہ کر سکتے ہیں وہ اس وقت تو ہدایت تو اس آدمی سے پھیلے گی جس کے خود اندر خود نور ہوگا. نور اس کے اندر ہوگا جس کی جو ہے تو چار تے مضبوط ہوں گے. چار تے مضبوط ہوں گے, حاجت, تلاوت, تسبیحات اور تعلیم. چار تیز اس کی معلومات ہوں گی, نور اس میں ہوگا. حاجت, تلاوت, تسبیحات, تعلیم, اس سے آدمی بنتا ہے. جن سے اچھی چیز پیدا ہوتی ہے وہ چار ہیں. اور جو چیز کا تھا پانچ منٹیں ہو گئی ہیں وہ پانچ منٹ کے بعد تاثیر ہو گئی کے تاثیر کا تھا تین ہیں حاجت تلاوت تصدیات کا دین ہے اس سے تو دائی میں تاثیر پیدا ہوگی تاثیر پیدا ہوگی اور ان میں اگر نہیں لگے گا تو اس میں تاثیر نہیں ہوگی اور بیان سے اور خصوصی گشت سے آدمی میں قلوب پیدا ہوتا ہے اور عمومی گشت کے جانے میں عاجزی پیدا ہوتا ہے عمومی گشت سے اور خدمت سے عاجزی پیدا ہوتا ہے اور خصوصی گشت میں جانے سے یا مغرب کا بیان کرنے سے آدمی میں جذبہ کبر کا پیدا ہوتا ہے اس کو توڑنے کے لیے خدمت میں لگنا ضروری ہوتا ہے خدمت میں لگے آدمی اور آپ کسی آدمی کو بھی کسی خاص عمل کے لیے مخصوص نہ کر دیا جائے یہ بیان کے لیے مخصوص ہو گیا خصوصی گشت کے لیے مخصوص ہو گیا سارے ساتھیوں کو سارے اعمال کرائے جائے تاکہ سارے اعمال کو ان کو نور اور فائدہ ملے تو بیان سے جو بڑھائی پیدا ہو گئی ہے وہ خدمت میں ٹوٹ جائے خصوصی گشت میں جانے سے جو آدمی کو اپنی فہم و فراست کا خیال پیدا ہو کہ ہم بڑے فراست والے ہمیں خاص جگہوں پر بیٹھتے ہیں تو عمومی گشت پہ جانے سے وہ ٹوٹ جائے مطلب ایک آدمی کا پرانا جانتا ہو نیت کر کے یہاں جانیں گے کہ کیوں کی وجہ سے مخلوق ہے کہ جو چھوٹے ذرے کو اٹھا کر استعمال کرتی تو ان کی نیت کریں گے جو ہے تو وہ زیادہ سے بچ کی جائے ہونے سے سب کا حساب ہے سر یہ ہمارا پرائیویٹ تھا نا جو میرا جھگڑا بھی تو ہو سکتا تھا بلب کیوں جل رہا ہے اور پنکھا پاپا نہیں سے بند کیوں نہیں کیا ہے تو اس کو بڑی حرکت ہوتی ہے کہ مالکوں کا اتنے خیال ہوتا ہے نا لوگوں کا اتنا پیسہ کما رہے ہیں کچھ نہیں دے رہے ہیں جتنا لگے لگنا چاہیے نہیں یہ تو مالکوں کا نہیں ہے تو اللہ کا ہے اللہ کے دوست مارے تھے مالکوں کے پاس باندھ رہے ہمارے پاس بھی مارے کام تو مالکوں کے فائدہ نقصان کیا بعد میں سوچتے ہیں اللہ کے حکم کو پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی دی ہوئی امانت تو مجھ سے ضائع تو نہیں ہو رہی ہے مالک کا مفاد تو بعد میں آتے پہلے اللہ کا حکم آ رہا ہے تو مالک کو خوش ہوتا ہے نہیں خوش ہوتا ہے اس کو پتہ ہے نہیں پتا ہمیں اس کے ساتھ کیا ہے مطلب اللہ کے حضور جواب دینا ہے اسراف تبذیر اور تذیب پر لکھیں گے ضیاء اور تذیب پر لکھیں گے یہ عموماً بات نہیں آ رہی ہے باقی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ہڑتالیں ہوتی تھیں نا ایران میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ریٹائر کرایا دوسرا نومر گورنر بھیجا تھا کیونکہ وہ مقامی لوگ جیسے ان کے تقویٰ کے پسند نہیں کر سکتے تھے اپنے خادم کو جب کھانا پکانے کے لیے گوشت دیتے تھے تو گن کر بوٹیاں دیتے تھے چار پانچ چھ جتنی بھی اور واپس گن کر لیتے تھے تاکہ میرے دل میں یہ بدگمانی پیدا نہ ہو کہ اس نے کھا لی کتنی زیادہ بدگمانی میں دل میں اٹھاؤں گا تو اس کا کل کو نقصان ہوا تو تقویٰ کی بنیاد پر کر رہے ہیں اگلا آدمی سمجھتا ہوں کتنا کنجوس ہے کہ بوٹی سے گن کر دیتے ہیں اور گن کر لیتے ہیں No, no, no.